Hai cu toți la joc, la joc. Să dăm la pingele foc. Și c-o dată voi plăcăi să se audă peste voi. Lasă-mă să beau până mor. Inima mea necăjită, plină mie de dor. Lasă-mă să beau până mor. Inima mea necăjită, plină mie de dor. Hai noroc și iar noroc. Să veniți cu toți la joc. Să cântăm și să dansăm. Băutura să uităm. Dragostea și tinerețea ca și vântul trec. Astăzi dorul m-a ajuns, mă, și vreau să petrec. Lasă-mă să beau, să beau până mor. Inima mea necăjită, plină mie de dor. Lasă-mă să beau, să beau până mor. Inima mea necăjită, plină mie de dor. Lasă-mă să beau.